عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه 30 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 20 یونی 2009 میلادی تا ساعت 10:30 میزبان شما شنوندگان گرامی هستیم. امروز برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت در رابطه با اعتراضات مردم ایران علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران. ابتدا همکارم خانم فیروزه تا ساعت 8:30 در خدمت شماست. 8:30 بامداد امروز سخنان مستقیم دکتر شاهین فاطمی استاد دانشگاه اقتصاد آمریکایی در پاریس با رادیوی صدای ایران رو برای شما پخش میکنیم. برنامه دیگر در رابطه با خبرهای ویژه اعتراضات مردم ایران خواهیم داشت. همونطوری که شنوندگان آگاه هستند، رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در سخنان نماز جمعه تهران سخنان تهدیدآمیزی را مطرح کرد که مردم ایران دیشب هفتمین شب اعتراض ملت علیه نتایج انتخابات با شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن و حتی نیم ساعت زودتر از شبهای گذشته بر پشت بامهای خونه رفتند و این شعار می دادند. هشدار جدی آمریکا علیه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، ده‌ها استاد ایرانی دانشگاه‌های مختلف جهان به دبیر کل سازمان ملل نامه‌ای نوشتند و خواستار اعزام فوری فرستاده ویژه نقض حقوق بشر در ایران شدند. رهبران اروپایی هشدار جدی به خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دادند و خبرنگار انگلیسی در تهران میگوید منظور از مرگ شعار مرگ بر دیکتاتور توسط مردم ایران مرگ بر خامنه ای است. از خانم الهه بقراد بررسی داره روی شعارهای اساسی مردم ایران در دو هفته گذشته. همه اینا تا ساعت 10:30 بامداد در خدمت شما هستیم. خانم فیروزه، درود بر شما. سلام به شمایی که دل به مهر ایران دارید. شاید شما هم مثل بسیاری از هموطنان آینده نگر از وضع موجود در ایران در رنجید. از خودتون میپرسید چه باید کرد و به کجا میرویم. چرخ زندگی روزمره در ایران بسیار سخت شده. این زیستن ساده بدون آرمان، بدون بلند پروازی، بدون لذت و زیبایی، بدون شوق، یعنی بیرنگترین زندگانی. این خود معمایی جانفرسا شده است. باید از آرزوها چشم پوشید. آیا چنین زندگی در خور حیثیت انسانی است؟ ژان پل ساتر میگوید که ستمگران گزنده‌ای هستند که ستمکش خود را چنان پرورش میدهند که ستم دیده این ستم را به صورت سرنوشت زندگی خود میداند. از تقلب در انتخابات در ایران صحبت میشود. از مشروطه تا به حال کدام انتخابات با رأی مردم بوده است؟ از شما قبلا خواستم حتما به فیلم کیف انگلیسی در این شرایط نگاه کنید. واقعیت جامعه انتخابات در آن مشخص است. ایرانی از شیوه تقلب در انتخاب شدن همیشه استفاده کرده است. سخن آزادی، دموکراسی، حمل پرچم بدون شیر یا با شیر یک سیاست است. برای افرادی که سیاسی نیستن، یک سیاستی است برای افرادی که سیاسی نیستن، میخواهند نفر اول و رئیس سیاست هم باشند. البته سیاست سواد میخواهد، تربیت میخواهد، از همه مهمتر شجاعت میخواهد. ترس با مبارزه دو خط موازی هستند که هرگز با هم نمیرسند، یا بهتر بگویم اونانی که سیاسی نیستند میخواهند با تقلب یک صندلی را اشغال کنند. آنانی که ادعای روشنفکری می کنند چنان غرق در خودپرستی شدند که یک کرسی، یک صندلی بر سرنوشت خودشون رو ترجیح می دند. هرچی بر سر ایران می آید همون صندلی، همون کرسی است. عجب است بعضی ها کوشش می کنند دستکش سفید بر دستای آلوده بپوشانند و گاه و بیگاه از انسانیت و نظم و آزادی سخن بگویند. عزیزان، از غم ایران غافل نباشید. از غم ایران غافل نباشید. پای اعتقاد و امید انسانهای مسئول هنوز سست نشده است. این امید بوده که در غربت روزها و شبها را سپری کردیم. میدان را به ستمکار ندهیم. ستم انسان را از بشریت خارج می کند. کسانی هستند که فیلسوفانه اما ناآگاهانه می گویند هر ملتی لایق همون حکومتی است که دارد. آیا مردم ایران سزاوار بهتر از اینها نیستند؟ آیا مردم ایران سزاوار بهتر از اینها نیستند؟ در این جهان 6 میلیاردی ثروت و منابع جهان در دست 15% است. یعنی 15% مالک جهان هستند و در ایران ثروت در دست عده‌ای. بی عدالتی، نابرابری در جامعه هر نوع پیشرفت را در شک و تردید نگه می‌دارد. هر قدمی که شخصی برمی‌دارد باید به نفع جامعه و مردم باشد. در جامعه ایران ما چای و برنج وارد می‌کنند. در انبارهای گیلان 40,000 تن چای در حال نابودی است. برنج شمال در دست کشاورزان مانده است. از هلند گل وارد می‌کنند. ملتی که خود گرسنه و برهنه هستند نیازی به گل و تابلوهای گران قیمت در کلبه قحطی زده خود ندارند. ملتی که در صف فروش کلیه می‌ایستد ناموس خود را می‌فروشد، اما پول منابع سرشار خرج اتینا می‌شود. ملت ایران ملتی هستند که سربلند زندگی کردن را در رفاه زندگی کردن ترجیح می دهند. آیا این زندگی سزاوار در خور شایستگی این ملت است؟ امروز خطر جنگ و صلح پیش از هر مسئله روز شده است. هر زمان دیگر مسئله روز شده است. هیچ کس نمیتواند تضمین کند روزی جهان به کام جنگ بزرگ دیگری نرود. باید گفت که همه عوامل جنگ به حد کامل در دنیای امروز فراهم است. اگر جهان را در صلح نگه داشتند از بیم جنگ است. ما در دوران نیمه جنگی به سر میبریم. در این فرصت به دست که در فرصتی که به دست بیاید عقده خود را خواهیم گشود و داد دل خود را خواهیم گرفت. حریفانی که در مقابل همدیگر قرار دارند چون به ابرهای خشمگینی هستند که تنها میله های قفس از حمله بازشان می دارد. چشم سرخ، مشتای گره کرده، دهان پر از کف گواه بر این معناست. اگر این وضع ادامه داشته باشد وضع سالمی نیست. مانند بیماری که از مرگ مرض خود به تنگ آمده باشد، یا باید بکوشد سلامتی خود را به دست آورد یا باید به حیات خود پایان دهد. ما نباید چشم به دلسوزی کمک دیگران داشته باشیم. این کمک ها در تاریخ به ما نشان داده که نوعی پیوستگی سیاسی زودگذر است. برای بیطرف بودن، برای بیطرف بودن است که ما را از همه چیز بیطرف و بیتفاوت می کند. تجربه نشان داده کمک خارجی تا کنون نه تنها باری از دوش عقب مانده ها بر نداشته، بلکه جلوی پیشرفت آنها را نیز گرفته است. چه باید کرد؟ راهی است که یک استاد با تجربه در ایران، استاد محمد علی اسماعیلی ندوشم میگوید آنچه مقدم تر است آسان تر است. آنانی که مبارزه را با ترس انجام می دهند، این مبارزه ها از تاریخ مصرف گذشته است. اینا می خواهند از آب گلالود برای خود ماهی بگیرند. اما مادر بزرگ می گفتند ماهی رودخانه قابل تغذیه نیست و سمی هم هست. حوادث بسیاری بر ایران و جهان در این چند سال قربت نشینی ما گذشته است. کسانی که جوان بودند میانسال هستند، میانسالها پیر و پیرها با جهان وداع کردند و خاک غربت منزل ابدیتشان شد. این گذشت روزگار، این گذشت عمر، امیدها، ناامیدیها، خوشبینیها و بدبینیها به وجود آورده است. ما را به جای رسانده که از خودمون بپرسیم ما به کجا می رویم. البته برای عده این دوران بهترین و برای عده بدترین دوران زندگی را تجربه کردند. اما عده بسیار مشترک به اتفاق عجیبترین، دیدنیترین دوران زندگی را سپری کردند. آنچه در داستان‌ها نقل گذشته بوده است به واقعیت پیوسته است. این نقل به واقعیت می رود. این نقل هایی که به واقعیت می رود به نفع جامعه ایران ماست. ما فرزندان کنونی ایران این سعادت را داشتیم در یکی از رستاخیزترین دوران زندگی کنیم. این یک نعمت است، سنگین بر شانه انسانهای با شرف و با وجدان. نخستین نشانش با همه رنجی که بردیم امیدوار بودیم و هستیم. آنچه ما را پا بر جا نگه می دارد امید بود و هست. امید به سازندگی، امید به پیروزی، امید به زندگی بهتر برای نسل آینده. این کشور که نامش ایران است امانتی است که به دست ما سپرده شده است. ما باید در داشتن این امانت خیانت نکنیم. میدان را برای خائنین خالی نگذاریم. هموطن، از خواب بیدار شوید. صبح شما بخیر. این خواب غفلت به نفع شما نیست. دیگر نباید پشت قفس بمانیم و شاهد کوچک کردن ملت و فرهنگ خود باشیم. اون دوران دارد به پایان میرسد. البته هرچند در پله اول قرار گرفتیم، اما بدون دست تو دست ها نمی شود. دست خود را به آسمان ببر و برای ایرانی آباد، آزاد، پایدار دعا کن. وظیفه انسانی خود را به مملکت و ملتت ادا نما. خدای ایران نگهدار هموطنان در سراسر جهان باشد. با ما باشید، ما با شما هستیم و درود می فرستیم به روح پاک عزیزانی که در چند روز شهید شدند. ما همیشه در کنار هموطنانمون بودیم، هستیم و اعلام همبستگی خود را اعلام میکنیم. این سرودها را با ما بخوانید. وطنم تنم چه باشد که بگویم از تنم تو، که تو جایی و سراها همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگو ساران. وطنم وطنم وطنم ایران، همه جایی به طرف وطنم ایران. شعر نابی من اگر ستاره باشم، وطنم تو آفتابی. وطنم وطنم وطنم ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغذل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. متاسفانه صحبت‌های دکتر شاهین فاطمی شروع شد. توجه شما را به سخنان دکتر شاهین فاطمی مستقیم از صدای رادیو ایران توجه بفرمایید. منتها اون چیزی که نباید فراموش کرد اینه که من الان که با شما صحبت میکنم، فکر قریب 15 ساله که ما با همین صحبت و درد دل هفتگی رو داشتیم و هر وقت من راجب این نوع مسائل صحبت میکردم، شکی نداشتم که میلیون ها ده ها میلیون ایرانی در آرزوی فرصتی نشستن که وطن پرستی و آزادی خودشون رو به ثبوت برسونن و اون روز رسیده است. امروز هر ایرانی میتونه افتخار بکنه که از به ملتی تعلق داره که تحت هیچ شرایطی زبونی و شکست و پذیرا نیست. تصور، حتما شما در امریکا همین رو ملاحظه فرمودید، قابل تصور نبود که به این سرعت چهره‌ای که ایرانی ها در دنیا داشتن، چهره‌ای که این رژیم ملکوک کرده بود طی این 30 سال، به این سرعت ترمیم پیدا بکنه و آدم با گردن افراشته افتخار بکنه یک بار دیگه که ایرانیه. مطالبی که تو روزنامه ها میخونید، صحبت هایی که میشنوید، اصلا در عرض یک هفته یا دو هفته تصور همه مردم از ایران و ایرانی عوض شده. یعنی نشون داد ملت ایران که زنده است، نشون داد که به ارزش‌های خودش وفاداره و نشون داد که هرگز حاضر نخواهد شد زیر بار ظلم و دیکتاتوری بره. این به نظر من شاید برای خیلی ها که مثل من نگران این بودن که چه روزی رو نبینن باعث کمال خوشبختی است. اونچه از این به بعد بگذره دیگه یک جریان تاریخی است که مسلماً با پیروزی ملت ایران ختم خواهد شد. اما اگر تا اونجا حساب بکنیم، این آرزوی 30 ساله بسیاری از ایرانی ها برآورده شده، چون یک بار دیگه نشون داده شد که در سخت‌ترین گذرگاه‌های تاریخ ملت ایران قیام میکنه و احقاق حقوق از دست رفته خودشو خواهد کرد. بسیار بسیار این مطلب باعث خوشبختی است، اما ای کاش میشد این کار رو بدون از دست دادن این همه جوان انجام میپذیرفت. اگر به صفحات ایران جهان ملاحظه بفرمایید، چه در بخش انگلیسی چه در بخش فارسی، اون چه زینت بخش این صفحات هست عکس هاییست از اونهایی که با جون خودشون فداکاری کردن که این افتخار رو برای ملت ایران برمغان بیارن. باید در برابر عظمت روح این افراد همه ما سر تعظیم فرود بیاریم. آقای دکتر فاطمی در همین سایت ایران و جهان یک مقاله فارسی از شما دیدم زیر عنوان شما در این تلاش مرگ و زندگی چه نقشی دارید؟ خطابتون به کیاست؟ همه ما، یک یک ما. شما که عمرتون رو صرف این کار کردید، تلاش شبانه روزی میکنید، اونهایی که متاسفانه مسیر دیگری انتخاب کرده بودن و ناامید شده بودن و فکر میکردن دیگه مسئله ایران تمام شده است، یا امریکایی شدن، فرانسوی شدن، یا هر از روی ناچاری هر ملت دیگر رو قبول، ملیت دیگر رو قبول کردن، گمان بردن که دیگه در ایران کاری نمیشه کرد، همه چیز از دست رفته. روی سخن من با همه اونهاست، نه تنها با اونهایی که در میدان مبارزه هستن، اونهایی که از همه چیزی خودشون گذاشتن به خاطر نجات وطن، روی سخن من به یک یک ایرانی هاست. و ما فراموش نباید بکنیم این روزها از بزرگترین و تاریخی ترین روزهای تاریخ ایران خواهد شد. و همینطور که در آخری همین نوشته‌ای که شما لطف فرمودید و اشاره کردید من یادآور شدم، روزی خواهد رسید به نظر من که نسل‌های آینده از پدران، مادران، پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های خودشون خواهند پرسید شما اون روزها کجا بودید، چه کردید و چگونه در این تلاش مرگ و زندگی به خاطر ایران و دموکراسی مشارکت ورزیدید. یکی که ما وظیفه داریم که در این مبارزه مشترک باشیم. اگر این شانس را نداریم که در ایران باشیم و در صفحه اول فداکاری بکنیم، حداقل این فرصت برای همه ما موجوده که از هیچ امکانی فروگذار نکنیم. تظاهرات، نامه نوشتن، الان مهمترین مسئله اینه که توجه دنیا به ایران جلب بشه، یعنی مردم دنیا بدونن که چه فجایعی برنامه ریزی شده برای ملت، اخراج خبرنگارهای خارجی، بستن تمام امکانات خبررسانی، اینها مقدماتی است برای یک کودتای شوم، برای یک سرکوبی وحشیانه از نوعی که در شیلی و دیگر نقاط دنیا ما در گذشته دیدیم. و یگانه راهی که میشه این رو خونسا کرد اینه که ما توجه دنیا رو به مسائل ایران جلب کنیم. هر خبری راجع به ایران داریم برای خبرگزاری ها بفرستیم، به روزنامه ها نامه بنویسیم، از همه مهمتر در تظاهرات محلی شرکت بکنیم، با ایران تماسمون رو سعی کنیم، هرچه هم مشکل باشه تماس بگیریم، خبر بگیریم و اون خبر رو منتشر کنیم. این کاری که جوان ها دارن میکنن، تمام انظار دنیا متوجه ایرانه و حتی خود خارجی ها، خود امریکایی ها که مخترع و به اصطلاح کارگزار این وسایل ارتباطات جمعی هستن، متعجب شدن از نبوغ ایرانی که چطور و با چه وسیله‌ای توانسته از یوتیوب، از توییتر، از فیسبوک، از تمام این دیجیتال فرصت‌هایی که پیش اومده، از همه اینها استفاده بکنه. خب ما هم عین این کار رو میتونیم بکنیم، یعنی لازم نیست که این نوع اطلاعات فقط در ایران انجام بشه. درسته اونجا مطالب دست اول دارن، ولی حالا که تمام وسائل و راه‌های قانونی را اینها بستن، یکایی که ما میتونیم مانند یک خبرنگار با ایران ارتباط داشته باشیم، اخبار موثق رو به دست بیاریم و بلافاصله اونها را از طریق یوتیوب و از طریق ایمیل و حتی ما که در خارج هستیم با تلفن کردن به روزنامه ها، با تلفن کردن به اعضای کنگره، بیش از همه به سازمان ملل اینها رو منتشر بکنیم. الان یک سعی دست جمعی از طرف اساتید ایرانی که در سراسر دنیا تدریس میکنن شروع شده، فشار روی سازمان ملل که یک نماینده ویژه حقوق بشر به ایران بفرسته و سعی بشه که از اون مسیر دنیا رو آگاه نگه دارن از اون چه در ایران میگذره. اینها پاره ای از راه های جناب مهری که همه ما میتونیم در این کلمه جهاد رو اینقدر اینها به کار بردن که اصلا مشکل بر من استفاده بکنیم، در این تلاش مرگ و زندگی ما مشترک بشیم و برای آینده سرفراز باشه این نسل که فقط بار سنگین این مبارزه به دوش هموطنان ما جوانانی که در داخل مملکت هستن باقی نبود و همه در اون مشارکت کردن و هر کسی به نوبه خودش سعی کرد در این راه کمک بکنه. آقای دکتر فاطمی، در همین مقاله کیهانتون نوشتید که مردم از کشته شدن نهراسیدند اما در این حال از اعمال خشونت خودداری کردند. این نخستین درس مبارزه مدنی و مسالمت آمیز را با پیروزی تمام به انجام رساندند. اگر در انقلاب 57 تنها شور و هیجان حاکم بود، این بار شعور با شور هماهنگ شده است. دقیقاً تفاوت اساسی این دو رویداد در همینه که در انقلاب 57 ما شاهد بودیم و دیدیم که چطور فقط عواطف و احساسات به کار رفت و نتوانستن افراد تشخیص بدن و بعد را با بدتر جایگزین کردن به زعم خودشون، در حالی که امروز چنین کاری نمی کنن. امروز چندین درس گرفته شده از اشتباهات سال 57 و بسیار جالبه که اونهایی که در ردیف اول اون تلاش قرار داشتن امروز به اشتباهات خودشون اظهار میکنن و از اون مهمتر درسهایی رو که اون روز گرفتن امروز به کار میبرن. مثلا هیچ کس امروز خواهان یک انقلاب خونین نیست، برای اینکه یک انقلاب خونین اگر اتفاق بیفته نتیجه اون باز هم یک دیکتاتوری دیگری خواهد بود، این بار دیکتاتوری پاسداران، و اونها هستن که تقریب میکنن، اونها هستن که اقتشاش به پا میکنن، اونها هستن که خشونت نشون میدن، چون دقیقا میخوان مبارزه رو به اون سو ببرن که بهتر بتونن اموال مردم رو چپاول بکنن، بهتر بتونن منابع مملکت رو دست خوشه ثروتمند شدن رو خودشون بکنن. شما نگاه بکنید به یکی که این پاسداران، دلیل اینکه اینها نمیخوان به رأی مردم گردن بگذارن چیه؟ دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه اگر یک حکومت سر کار بیاد که در اون حساب کتاب باشه دیگه نمیتونن. سران پاسداران، افراد پاسدار بیگناهن، سران اونهایی که امروز نشستن اونجا و عربده میکشن و رهبر میکنن، اینها هر کدومشون میلیاردها دلار از کیسه ملت دزدیدن. اینها در عوض اینکه پاسدار مملکت باشن تبدیل شدن به بازرگانهای بسیار بسیار بی‌انصاف و راهزن. اینها نمیخواد این منابع سرشار مالی رو که به طور نامشروع به دست آوردن از دست بدن. بنابراین اینها هستن که از خشونت خوششون میاد، اینها هستن که میخواد دستاویزی داشته باشن برای اینکه یک نظام دیکتاتوری در مملکت مسلط بشه تا اونها بتونن به این تلاش خودشون برای ثروتمندتر شدن ادامه بدن. بنابراین از اولین درسی است که گرفته شد و امروز دیگه ملت ایران میدونه که انقلاب یعنی دویدن در یک اتاق تاریخ و اونها انقلاب نمیخوان، اونها میخوان حقوق بسیار بسیار ابتدایی و انسانیشون محترم شمرده بشه. رأی دادن، میخوان نتیجه رأیشون رو ببینن. این رو هیچ کس نمیتونه منکر بشه و دنیا هم به همین دلیل اینقدر از این جریان پشتیبانی میکنه. امروز جالبه، اونهایی که از رژیم کودتایی پشتیبانی میکنن همشون خودشون کشورهای دیکتاتوری هستن، از کره شمالی و سوریه و زیمبابوه و حضورتون عرض کنم کوبا و ونزوئلا و تمام این کشورها. این به نظر من خیلی مهمه. اگر فرصت شد، من خیلی علاقه من هستم امروز در حضور شما یک مقداری هم راجع به این که از اینجا به کجا باید رفت، قدم های بعدی چه خواهد بود صحبت کنیم، چون با وجود این که این تلاش تازه شروع شده و روزهای که در پیش داریم چند روز آینده سرنوشت سازه، تا اونجایی که استنباط بنده هست دیشب در ایران، شما حتما بیشتر مطلع هستید، دیشب در ایران فریادهای مرگ بر دیکتاتور بلندتر از همیشه و زودتر از همیشه بوده شروع شده و تظاهرات امروز هم تظاهرات روز شنبه ما که برای فردا شما خواهد بود به جای خودش باقی است و این جریان ادامه خواهد داشت، ولی مسلماً طرف مقابل هم مقاومت نشون خواهد داد. اما مسائلی در ماورای این مسئله وجود داره، چون در هر صورت از این جنگ ملت پیروز بیرون خواهد اومد. اگر که امروز اونها حکومت از خودش خشونت نشون بده، همونطوری که آقای اوباما بالاخره تا حدودی موضع گرفت و در آخرین صحبت‌های خودش گفت دنیا نگران و ناظر حوادث ایرانه، نمیتونن اینها ساکت نشینن، دنیا اعتراض خواهد کرد. اتحادیه اروپا دیروز به شدیدترین وجهی از ملت ایران پشتیبانی کرد. سران 27 کشور این شوخی نیست، یک پارچه این کار رو کردن. کنگره امریکا همینطور که مسبوق رسید با اکثریت تقریبا به اتفاق آرا میشه گفت، مثل این که فقط یک رأی مخالف وجود داشته، از ملت ایران پشتیبانی کرد. تازه این شروع شده، تمام روزنامه ها دیروز اینجا در پاریس، من افتخار داشتم در یک گرد همایی و مسابقه مطبوعاتی که در اون شرکت کردم، که در اون آقای ژاک لانگ وزیر سابق نماینده مجلس و یکی از با اهمیت ترین افراد فرانسه شرکت داشت و همچنین وزیر فرهنگ پیشین برنارد هانری لوی که یکی از معروفترین فیلسوف های فرانسه از شرکت داشت و اینها همه در پشتیبانی از ملت ایران صحبت کردند. دیشب عظیمترین تظاهراتی که شاید در تاریخ پاریس از طرف ایرانی ها تا امروز وجود نداشته در برابر سفارت ایران در پاریس انجام پذیرفت، در لندن، در تمام دنیا. اینها به نظر من همه علائمی است برای اینکه ما بفهمیم و بدونیم که این بار دیگه این مبارزه جدی است و سرنوشت ساز خواهد بود. اما بعد از این مراحل چه خواهد شد؟ به احتمال قوی اگر حکومت بخواد این جریان رو سرکوب بکنه، که احتمال زیاد هست که اونها بخوان از پینوشه و دیگر دیکتاتوری های نظامی دنیا نمونه برداری بکنن و کار رو انجام بدن که مثلا در کشورهای دیگه اعمال شده، اون وقت مردم چاره ای ندارن جز این که برنامه ریزی خودشون رو برای نافرمانی مدنی شروع بکنن. به نظر من از اعتصاب ها شروع خواهد شد، از اعتصاب در بازار که بسیار زمینه اون مساعده، اعتصاب معلمین، اعتصاب کارگران، اعتصاب کارمندان دولت و سرانجام اعتصاب کارگران صنایع نفت و اینجور مبارزات. و هیچ کس نمیتونه کاری انجام بده در برابرش، برای که وقت صبح کسی نرفت از خونش بیرون، نمیتونن میلیون ها انسان رو اینها زندانی کنن. اما برای انجام این کارها رهبری لازمه، برای انجام این کارها تشکیلات لازمه، و اون چه که من تا امروز دیدم مثل این که آمادگی تمام این نوع اقدامات امروز وجود داره، و این واقعا باعث خوشبختی است که یک دفعه در حالی که همه فکر میکردن مردم به سیاست بی‌اعتنا شدن، میشه گفت رژیم غافلگیر شد. یعنی درست همونطوری که در تاریخ ایران بارها دیده شده، این بار هم در موقعی که هیچ کس انتظار اون رو نداشت و بحث معمولی سر این بود که رأی بدهیم یا ندهیم، شرکت بکنیم یا نکنیم، یک دفعه ملت ایران این حماسه بزرگ رو آفرید، و من مطمئن هستم که در مراحل بعدی هم این مبارزه به همین صورت پیش خواهد رفت. و خوشبختانه طی این سالها مردم ما آشنایی بسیار بسیار خوبی پیدا کردن با نافرمانی مدنی، و این مسیری است که هیچ حکومتی، هیچ دیکتاتوری در دنیا نتونسته در برابر اون مقاومت بکنه. آقای دکتر فاطمی، با توجه به آشنایی هایی که شما با سیاست ها و تاریخ سیاسی آمریکا دارید، میخواستم بپرسم که این محکومسازی جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا تا چه حد برد داره؟ مجلس نمایندگان و سنای آمریکا قطعنامه‌ای رو تصویب کردن که خشونت علیه مردم معترض به نتایج انتخابات در ایران رو محکوم کرده و گفتن که از تمام ایرانی هایی که ارزش های آزادی، حقوق بشر و آزادی های مدنی را پذیرفتند حمایت می کنند. این قطعنامه ها تا چه اندازه برد حقوقی داره و لازم الاجراست برای کاخ سفید؟ ببینید، این واقعا ببخشید، باید اعتبار این کار را، یا به قول امریکایی ها کردیت این کار رو بیشتر به ایرانی های موقع به امریکا داد، که اونها توانستن با فشار ممتد خودشون روی افکار عمومی و با تاثیرگذاری فضایی به وجود بیارن که در برابر محافظه‌کاری کاخ سفید یک مقاومتی به وجود اومده. حالا اون بحث در این که آیا سیاست آقای اوباما و کاخ سفید درباره این حکومت درست یا غلط بود، راجبش قبلا صحبت کردیم، بعدم راجبتون صحبت کنیم، چون اونها باید مساله خودشون رو در نظر بگیرن، ما باید مساله ایران رو در نظر بگیریم. این ادمنستریشن با این شعار روی کار اومد که بدون قید و شرط با این نظام باید آماده مذاکره است. شما وقتی با کسی آماده مذاکره میشید، خب مسلمه دیگه محتاط هم میشید، سعی هم میکنید که تمام خطاها و اشتباهات شد به روی خودتون نیارید که نکنه فضای مذاکره بد بشه و یا شما نتونید به اون هدفتون برسید. من شخصا معتقدم آقای اوباما در این راه زیاده روی کرده و احزاب دیگر، شخصیت های سیاسی دیگر امریکا مثل آقای جان مکین در این مورد مقاومت کردن، و از همه مهمتر اونجایی که من میگم باید اعتبار و کردیت رو به ایرانی های موقع به امریکا داد، افکار عمومی امریکا، روزنامه های امریکا، اینها آمادگی این رو نداشتن که قبول بکنن این نظام بتونه به این صورت حقوق ملت ایران رو زیر پا بگذاره. بنابراین کاخ سفید چاره‌ای نداره جز این که چون کنگره به مردم نزدیکتر هست، به نظر من اونها پیش قدم شدن و کاخ سفید هم چاره‌ای نخواهد داشت جز این که لحن خودشو عوض بکنه، مخصوصا اگر در ایران خونریزی و جوانکشی همچنان ادامه پیدا بکنه. از همه مهمتر مبارزات زنان ایرانه. امروز در دنیا شاید یکی از اصولی ترین و اساسی ترین دلایلی که این چنین استقبالی شده از مبارزات ملت ایران، به خاطر مبارزات پیگیر 30 ساله زنان بوده برای احقاق حقوق خودشون. و این مسئله به نظر من در امریکا به خوبی دیده میشه و ادامه خواهد داشت. اگر ملاحظه فرموده باشید، اولین برخوردی که در این مورد از طرف خانم کلینتون شد با زمانی که با وزیر خارجه کانادا فکر میکنم مصاحبه مطبوعاتی مشترک داشتن، بسیار اصولی تر و صحیح تر از موضعی بود که کاخ سفید گرفته و بلافاصله کاخ سفید سعی کرد اون رو تعدیل بکنه، باز هم با امید اینکه میتونه بنشینه و با اینا صحبت بکنه. این را باید اذعان کرد که کاخ سفید یا ادمنستریشن آقای اوباما مسائل زیادی در منطقه داره. اونها به گمان خودشون فکر میکنن که اگر بتونن با تهران، با رژیم تهران تا حدی سر میز مذاکره بشنن و صحبت بکنن، احتمال این داره که روی مسئله افغانستان، پاکستان و عراق، روی مسئله فلسطین هم اینها بتونن کمک بگیرن، که این یک امید بیهوده و واقعا یک سراب سیاسی بیش نیست. این نظام بیش از اون که بتونه در حل مسائل کمک بکنه، خودش مولد تمام بدبختی های منطقه است. همینطور که آقای رابرت گیتس اخیراً اظهار داشت، اینها در افغانستان کمک میکنن با آشوب طلب ها، با پول، با اسلحه، با همه چیز. به اصطلاح معروف فارسی هم شریک دوست هستن و هم میخوان رفیق قافله باشن. بنابراین این اشتباه را، یکی از دلایلی که کاخ سفید در با اصطلاح به اصطلاح معروف با احتیاط در مورد پشتیبانی از مردم ایران قدم برمی‌داره، این امید کاذبی است که اینها به همکاری و یا کمک جمهوری اسلامی دارن. ولی اون چیزی که ما نباید فراموش بکنیم اینه که تاریخ امریکا مخصوصا در موارد مبارزه با دیکتاتوری هایی که در اروپای شرقی وجود داشتن و در جاهای دیگه، یک بار دیگر هم مرتکب این اشتباه شدن. یعنی در 1956 وقتی که مردم مجارستان قیام کردن با امید اینکه غرب مخصوصا امریکا به اونها کمک خواهد کرد، در اون موقع دولت جمهوری آقای جنرال آیزنهاور سر کار بود و اونها مردم رو ناامید کردن. و این بار هم اگر دولت امریکا در این مورد کوتاهی ببرزد، من همونطوری که در یک مقاله پیشین در کیهان نوشتم و شما لطف کردید و اون اشاره کردید، اگر امروز آقای اوباما از کودتای 28 مرداد عذر میخواد از ملت ایران، رئیس جمهورهای آینده از کوتاهی و غفلت آقای اوباما عذرخواهی خواهند کرد، در موقعی که ملت ایران با چنین هزینه سنگینی برای احقاق حقوق خودش قیام کرده، اولین کشوری که باید پشتیبانی بکنه دولت و ملت امریکا هستن. البته یک جنبه دیگرش هم وجود داره که آقای اوباما به اون اشاره کرد و اون اینه که جمهوری اسلامی ممکنه سران جمهوری اسلامی از این مسئله سوء استفاده بکنن و مبارزان رو به امریکا منتسب بکنن، ولی این کار رو به قصدی طی این 30 سال انجام دادن که دیگه از هر نوع استفاده از این مسئله دیگه به طور کلی غیر ممکن شده. و همینطور که اروپا پشتیبانی میکنه، همه دنیا پشتیبانی میکنن، من فکر میکنم امریکا هم باید از ملت ایران پشتیبانی بکنه. و حالا اگر دولت امریکا این کار نمیکنه، لااقل مطبوعات امریکا، افکار عمومی امریکا، بنابراین در پاسخ جنرال باید عرض کنم این اقدام کنگره امریکا که امیدواریم در سنا هم تکرار بشه، بسیار بسیار برای ملت ایران امیدوار کننده است. و همچنین اقدام اتحادیه اروپا، و به گمان من امروز باید فشار روی سازمان ملل باشه برای اینکه اونها یک نماینده ویژه به ایران بفرستن. دولت جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که سر باز بزنه از پذیرفتن چنین نماینده‌ای، و یا وجود نماینده سازمان ملل در ایران بسیار کمک خواهد کرد. ولی جناب مهری، اجازه بدید من یک مطلب دیگر هم عرض بکنم خدمتتون، و اون این که تمام این ما از هر یکی از این اتفاقاتی که پیش میاد باید واقعا یک تجربه بگیریم و اولین تجربه ای که من فکر میکنم برای آینده ایران بسیار ارزشمند خواهد بود اینه که نحوه انجام انتخابات در ایران باید عوض بشه و این هم با این حکومت نیست، در حکومت قبلی هم همینطور بود. دولت نباید انتخابات رو انجام بده، مسئولیت انتخابات نباید با دولت باشه. وقتی شما حکومت رو مسئول انتخابات میکنید درست مثل اینه که پاسداری نگهداری گوشت رو به عهده گربه بگذارید. اصلا این دوتا با هم جور در نمیاد. مسلمه که حکومت سعی خواهد کرد به هر وسیله‌ای که میتونه در انتخابات اثر بگذاره، تأثیر بگذاره، تقلب بکنه برای اینکه میخواد خودش بمونه. شما نگاه بکنید به انتخابات در امریکا، دولت امریکا کوچکترین دخل و تصرفی در انتخابات نداره. انتخابات یک مسئله است که باید به دست خود مردم انجام بشه و دولت رو باید به کلی از اون دور نگه داشت. مثلا برای انجام انتخابات باید در هر ایالتی، در هر شهری مردم خودشون انتخاب بکنن هیئت نظار را، اونهایی که انتخابات رو انجام میدن، و بعد نتیجه رو به یک تشکیلات مرکزی اعلام بکنن. بعد از اون که اعلام شد برنده کیست، اون موقع اون آدم میتونه حکومت رو در دست بگیره. ولی اگر شما از خود حکومت بخواید که انتخابات انجام بده، به نظر من کاملا اشتباهه. مثلا در فرانسه، در تمام کشورهای پیشرفته، انجام انتخابات به دست انجمنهای غیر دولتی یا NGO یا حالا هر چه دلتون بخواد بگذارید. در امریکا که من سالها زندگی کردم، خوب به خاطر دارم که انتخابات رو یک کمیته از افراد محل تشکیل میدادن، چون افراد محل که باید هر روز با هموطنان خودشون سر کار داشته باشن، جرأت تقلب ندارن و نظارت کامل وجود داره و دلیلی هم اونها ندارن برای این تقلب بکنن، چون از تمام دستجات کاندیدا در اونجا مشارکت میکنن. در آینده وقتی که ملت ایران سرنوشت خودشو باید تعیین میکنه، بسیاری از این موارد باید دست حکومت کوتاه بشه و با عدم تمرکز در حکومت این مسائل رو ما حل بکنیم. چون شما چطور انتظار دارید آقای محصولی که با اون سوابقی که همه از اون مطلع هستن، وزیر کشور آقای احمدی نژاد، انتخاباتی انجام بده که برنده اون آقای احمدی نژاد نباشه؟ یعنی اصلا چنین انتظاری، اگر این افراد واقعا اون سلامت نفس رو داشتن و اون صداقت رو داشتن که در این حکومت اصلا شرکت نمی کردن، حکومتی که این چنین سوابقی در حق کشی داره. بنابراین انتظار این که این انتخابات نتیجه غیر از این داشته باشه به نظر من اشتباه بود و در آینده باید از تمام این موارد ما درس بگیریم و سعی بکنیم در زمانی که مملکت آزاد میشه و مردم تعیین تکلیف برای خودشون میکنن، از این نوع اتفاقات پیشگیری بشه. چون اون کسی که در نظارت میکنه در یک کاری، خودش نباید در اون کاری که نظارت میکنه و یا انجام میده ذی‌نفع باشه. وزیر کشور آقای احمدی نژاد مسلم ذی‌نفع در این که ارباب خودشو دوباره از صندوق بیرون بیاره. خیلی ممنون آقای دکتر فاطمی. یه دو سه دقیقه وقت داریم، یه سوالی دارم. این راهپیمایی های اعتراضی تاریخی این روزها به نظر شما در ساخت و پرداخت یک اپوزیسیون مسئولیت شناس نقش داره؟ ببینید این خیلی جالبه جناب مولی این فرمودید. این اولین بار در تاریخ آزادی خواهی ملت ایران که یک رهبری خودجوش به وجود اومده و این رهبری خودجوش هیچ ارتباطی به روحانیت نداره. برای اینکه اگر شما حتما جنابایی بهتر از من در این مورد مطالعه فرمودید، تمام اتفاقاتی که در ایران افتاده از نظر سیاسی، از نهضت تنباکو، مشروطیت، ملی شدن نفت، اون حوادث سال 57، در همه اینها به اصطلاح روحانیت دخیل بود. حتی در ملی شدن نفت کاشانی در کنار مصدق بود. این اولین باری است که این مسئله اصلا با مذهب ارتباطی نداره. آقای کروبی هم اگر اونجا هست به عنوان یک روحانی نیست، به عنوان یک کاندیدی که کلا سرش رفته، آراش رو دزدیدن. بنابراین این بسیار بسیار جای خوشبختیه. تو مسئله دوم اینه که این طبقه متوسط ملت ایرانه که رهبری این کار رو در دست گرفته و این هم برای دموکراسی و برای آینده ایران بسیار قدمی است و به فال باید این را بسیار نیک گرفت. دوم این که راجب رهبری فرمودید، رهبری این جریان به نظر من تا امروز خود جوش بوده. تا این مقالهی کسی نوشته بود، نوشته بود آقای میرحسین موسوی is accidental leader، یک رهبر تصادفیه. همه امیدوار هستن که ایشون بتونه وظیفه خودش رو بهترین نحوی در این مرحله انجام بده، ولی الان مردم فقط یک هدف دارن و همه هم باید یک شعار داشته باشن و اون ابطال انتخابات و تجدید انتخاباته. به هیچ چیز کمتر از اون نباید رضایت داد و فکرم نمی کنم نظام هیچ امکان این براش وجود داشته باشه که بتونه جلوی یک خواست مشروعی را که همه دنیا امروز از اون پشتیبانی میکنه مسدود بکنه و هر شعار دیگری، هر تلاش دیگری برای اینکه کسی بخواد از این جریان میوه چنی بکنه، خودشو جلو بندازه را باید محکوم کرد. این خود مردم هستن، رهبر این مبارزات اون جوانانی هستن که سینه سپر کردن و با گلوله حکومت و با چاقوی اراذل و اوباش که بخشی از حکومت امروز ایران هستن جون خودشون رو فدا کردن. ما به چشم خودمون میبینیم که تاریخ آینده ایران فرق میخوره و اونهایی که این تاریخ رو میسازن هیچ حزب و رهبر و شخصی نیست، این آحاد ملت ایران هستن و همینطور که عرض کردم این بیش از همه چیز باید موجب مباهات و افتخار هر ایرانی باشه. جناب آقای جسر شاهین فاطمی، با سپاس. با امید هفته آینده. ممنونم ازتون. شنوندگان گرامی، برنامه امشب ما در همین گفتگوی مستقیم دکتر شاهین فاطمی بود با رادیوی صدای ایران در لس آنجلس که به طور مستقیم برای شما پخش کردیم. قبل از صحبت‌های دکتر شاهین فاطمی اشاره کرده بودم که متاسفانه، منظورم از متاسفانه این بود که دیر این صحبت رو پخش کردیم که 2-3 دقیقه از گفتگوی مستقیم دکتر شاهین فاطمی گذشته بود. ویژه برنامه انتخابات نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهیم داشت امروز و فردا و همچنین هفته آینده. برنامه تظاهراتی که ایرانیان مقیم کوپنهاگ مقابل سفارت ایران انجام دادن صداشون رو برای شما پخش میکنیم و بعد از ظهر امروز ساعت 4 بعد از ظهر تظاهراتی هست مقابل پارلمان دانمارک در شهر کوپنهاگ که هموطنانی که امکان رفتن به شهر کوپنهاگ دارن میتونن در این تظاهرات شرکت بکنن. همونطور که گفتم تظاهرات مقابل پارلمان دانمارک در شهر کوپنهاگ ساعت 4 بعد از ظهر امروز هست. گفتگوی محسن مخملباف سخنگوی موسوی در پارلمان اروپا رو برای شما پخش میکنیم. صحبت‌های رخشان بنی اعتماد از مستندسازان در ایران که اعتراض کردن به سرکوب مردم توسط دیکتاتوری حاکم در ایران و مطالب دیگری خواهیم داشت در رابطه با خانم الهه بقراط. شعارهای اساسی مردم ایران در 2 هفته گذشته رو مورد بررسی قرار میده و مطلبی دیگری خواهیم داشت که منظور از شعار مرگ بر دیکتاتور توسط مردم ایران در 2 هفته گذشته منظور مرگ بر خامنه ایست و همچنین ده‌ها استاد ایرانی دانشگاه‌های مختلف جهان به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشتن خواستار اعزام فرستاده ویژه نقض حقوق بشر در ایران شدند. اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدار جدی داد به حاکمان دیکتاتور در ایران و همچنین رهبران اتحادیه اروپا به خامنه ای که روز گذشته مردم ایران رو تهدید به سرکوب کرد هشدار جدی دادند. با ما باشید تا ساعت 10:30 بامداد امروز. We'll be right back. ایران شعار مردم رفراندوم رفراندوم احمدی دروغگو 63%ت کو می جنگیم می میریم رأیمونو پس می گیریم مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر. حاله نور دیده، رأی ما رو دزدیده. این مردک بیریشه یک شبه سید میشه. نفت و طلا رو برده سیب زمینی آورده، نفت و طلا رو برده خرج عتینا کرده. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، تا احمدی نژاده هر روز همین بساطه. نترسیم نلرزیم، ما همه با هم هستیم. نوشتم موسوی، خوندند احمدی. احمدی بهوش باش، ما مردمیم نه او باش. احمدی حیا کن، سبزی فروشی باز کن. آن خس و خاشاک تویی، پستر از خاک تویی، دشمن این خاک تویی. شور منم، نور منم، عاشق رنجور منم. زور تویی، کور تویی، حاله بی نور تویی. دلیر و بی باک منم، مالک این خاک منم. دلیر و بی باک منم، مالک این خاک منم. شعارایی بود که خاشاک تویی، پستر از خاک تویی. آن خس خاشاک تویی، پستر از خاک تویی. آن خس خاشاک تویی، پستر از خاک تویی. آن خس خاشاک تویی، پستر از خاک تویی. شور منم، نور منم، عاشق رنجور منم. شور منم، عاشق رنجور منم. محسن مخملباف و مرجان ساتراپی در پارلمان اروپا اعتراضات مردم ایران رو به گوش اعضای پارلمان اروپا رساندند. توجه شما را به سخنرانی دکتر محسن مخملباف و خانم مرجان ساتراپی را گوش کنید. شب 12 ژوئن در تهران کمیته انتخابات به آقای موسوی اطلاع داد که با اکثریت آرا برنده انتخابات هستی و بیانیه خود را بنویسید. Ladies and gentlemen, Friday 12th of June, late night in Tehran, the Committee of Election called Mr. Mousavi that he was elected with the majority of the votes and so he should write his speech. ساعتی بعد وقتی آقای موسوی در بیانیه خودشون مردم رو برای جشن پیروزی انتخابات برای روز یکشنبه دعوت می‌کردند، فرماندهان نظامی وارد دفتر او شدند و اعلام کردند این انقلاب سبز دموکراتیک پذیرفته نیست و اعلام کودتا کردند. A little later when Mr. Mousavi was writing his speech inviting Iranian people to celebrate his victory, military chiefs entered into his office and declared that this green democratic revolution is not going to happen and made a coup. ساعتی بعد تلویزیون دولتی اعلام کرد احمدی نژاد برنده شد و اگر مردم بیش از 4 نفر در خیابان تجمع کنند سرکوب خواهند شد. Sometimes later the official television declared that Mr. Ahmadi Nejad was elected and any gathering of more than 4 people was completely forbidden. مردمی که رأیشان دزدیده شده بود دیروز بی اجازه دولت در شهر تهران و سراسر ایران به صورت جمعیت میلیونی به خیابان‌ها ریختند، بسیاری کشته، زخمی و دستگیر شدند تا از شما دولت‌های جهان بخواهند رژیم کودتای احمدی نژاد را به رسمیت نشناسید. People who their votes were stolen yesterday without any official permission demonstrated in millions in Tehran and any cities. Many has been killed, injured or arrested. We are here to ask the international community not to recognize the legitimacy of Mr. Ahmadinejad as president. Iranian people want the international community to wait so they can present them their real president. کمی صبر کنید تا مردم ایران بتوانند رئیس جمهور واقعی خودشان را به شما معرفی کنند. مردم ایران بمب اتمی نمیخواهند. مردم ایران صلح و دموکراسی میخواهند. Iranian people don't want nuclear weapons. Iranian people want peace and democracy. We want to ask you to listen to Iranian people. The question before the election was, are Iranian people ready for democracy? The answer is yes. Yes, they are ready. They have expressed themselves through their votes, but they have not been heard. Recognizing the legitimacy of Mr. Ahmadinejad as a president of Iran means the non-recognition of the legitimacy of Iranian people. We need you to support the democratic movement of Iranian people who wants to live in peace, to be able to dream, and to define their place as a great nation inside the international community. Tomorrow is too late. Il y a des preuves. No, on what has just been said. Des preuves que le vote proofs. Avait été défini comme une victoire de Mousavi jusque dans l'après-midi et puis il y a eu un retournement. Je crois que c'est très important que cette chose qui est très peu développée chez nous, c'est exactement ils ont which hasn't really been reported in Europe properly, be taken notice of. Le nombre de votes de Monsieur Mousavi. Here I have a paper which says 19,075,623 votes for Mr. Mousavi, 3,387,140 votes, Mr. Amadou, 5,690,000 votes. So that is not 62% of the votes. And let me remind you that already the last time round, Mr. Ahmadinejad was third, and a chance made him second, and this is how he won. So even at the last election, un dieu du rattrapage qui avait renversé les résultats. سوال در رابطه با نتایج انتخابات ریاست جمهوری است که محسن مخملباف و مرجان ساتراپی به آماری که وزارت کشور قبل از اعلام نتایج اعلام کرده بود گفته بودن که احمدی نژاد 12% رأی آورده است نه 63% و گفتن این موسوی هست که حدود بالای 60% رأی آورده است. peşine. Bir onları bitir doğru aftur ömrüm işine. Bir onları bitir doğru aftur ömrüm. صد و دوازده مستندساز سینمای ایران در رابطه با مسائل حوادث اخیر ایران اطلاعیه ای را صادر کردند که یکی از مستندسازان سینمای ایران سرکار خانم رخشان بنی اعتماد این بیانیه را خوانده است و در یوتیوب موجود است که اونو برای شما پخش میکنم تا چند لحظه دیگر. من از عشق ستاره از ابر پاره پاره می نویسم، تمام اطلسی ها رو خبر کن که از فصلی ما مستندسازی کار ما کشف و بیان حقیقت است. حقیقت از طریق بیان همه جانبه واقعیت امکان پذیر است. در رویدادهای اخیر کشور رسانه ملی با پنهانسازی واقعیت امکان دسترسی به حقیقت را برای افراد جامعه غیر ممکن می سازد. ما مستندسازیم. کار ما کاری رسانه است. صدا و سیما به عنوان رسانه ملی متعلق به کل جامعه و موظف به بازتاب واقعی رویدادهای اجتماعی و تنوع دیدگاه‌های متفاوت است. پس نباید سخنگوی یک جناح خاص باشد و بخش بسیع از جامعه را حذف کند. ما مستندسازیم. کار ما هنر است و متعهد به فرهنگ، هنر و زبان سرزمین خود هستیم. زبان خبری باید حافظ اصول اخلاقی و شرافت جامعه باشد. صدا و سیما با تحریف و حذف خبرها و کاربرد ادبیات خبری تحقیرآمیز از یک سو دروغ گفتن و دروغ پراکنی را به امری عادی در جامعه تبدیل می کند و از سوی دیگر مردم را با اصطلاحاتی موهن خطاب کرده و با این لحن و ادبیات ملت را به سوی اغتشاش و تقابل می کشاند. ما هشدار می دهیم در شرایط ملتهب فعلی محروم کردن جامعه از بیان صلح‌آمیز مطالبات خود می تواند به بروز واکنش های خشونت‌آمیز بیانجامد. جامعه‌ای که مردم آن تا پیش از روز انتخابات با آرامش و در کنار یکدیگر به تبلیغ نظرات خود می پرداختند. ما هشدار می دهیم این نوع عمل کرد در حکم مشارکت در هر نوع خشونت، هر نوع کشتار، هر نوع دوپارگی اجتماعی و هر فاجعه انسانی در جامعه است و جامعه را که می تواند حول مفهوم عدالت به وحدت ملی برسد به بخش های متخاصم و رو در رو تقسیم می کند. یکایک که مردم این سرزمین در این 30 سال در تک تک روزها در غم و شادی هم شریک بودند، در کنار هم جنگیدند و شهید و قربانی دادند. ما ملتی هستیم با تاریخ چند هزار ساله، همه با همیم و همه شریک این تاریخ و این سرزمین. ما را چند پاره نکنید. 27 خرداد 1388. شب و دریای خوف انگیز و طوفان گفته میشه که تظاهراتی که مقابل شهرداری کوپنهاگ در شهر کوپنهاگ برگزار شد، حدود 1000 نفر ایرانی و دانمارکی شرکت کرده بودند و تظاهراتی هم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر کوپنهاگ برگزار شد که تظاهرات اون صداشو برای شما پخش میکنیم. و در ضمن یادآوری میکنم که بعد از ظهر امروز ساعت 4 بعد از ظهر مقابل پارلمان دانمارک در شهر کوپنهاگ تظاهرات هست. اگر دوستانی که عازم شهر کوپنهاگ هستن برای شرکت در این تظاهرات، خواهش میکنم با شماره تلفن بنده 27582212 تماس بگیرن تا هماهنگی لازم صورت بگیره. دوستان دیگری که میخوان برن به اونام اطلاع بدم که با هم به شهر کوپنهاگ برای شرکت در تظاهرات مقابل پارلمان دانمارک شرکت بکنند. به اتفاق گوش میکنیم به تظاهرات باشکوه ایرانیان در دانمارک در شهر کوپنهاگ مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران تا چند لحظه دیگر. ایران سرزمین خوبان غمگین نباش، خود کردن این جمعیت هم در رابطه با ظاهر شدن یک فرد از سفارت جمهوری اسلامی مقابل درشه که اینا هو میکنن و سر صدا به وجود آوردن. هنوز سر صدا ادامه داره. بعد در رابطه با ادامه برنامه امروز، ما همونطوری که گفتیم ده‌ها استاد ایرانی دانشگاه مختلف جهان به دبیر کل سازمان ملل نامه‌ای فرستادن خواستار اعزام فرستاده ویژه‌ای برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران فرستاده بشن و همچنین رهبران اروپایی به خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار دادن و همینطور رئیس جمهور آمریکا. و بررسی داریم که شعارهای اساسی مردم ایران در دو هفته گذشته چه بوده، البته از نظر خانم الهه بقراط. سری میزنیم به پیشخوان وبسایت رادیو فردا که رادیو فردا در صفحه اول وبسایت خودش نوشته هفتمین شب اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، هشدار باراک اوباما به جمهوری اسلامی که جهان نظاره‌گر ایران است، درخواست اعزام فرستاده ویژه نقض حقوق بشر در ایران از جانب ده ها استاد ایرانی در دانشگاه‌های مختلف جهان، و کروبی طی بیانیه به شورای نگهبان گفته که انتخابات ریاست جمهوری را باطل اعلام بکنه که با ابطال انتخابات بقای نظام رو تضمین میکنه. اما در رابطه با هفتمین شب اعتراض مردم ایران بر پشت بام‌های خانه‌هایشان با شعار مرگ بر دیکتاتور که زمانی صورت می‌گیره، در حالی صورت می‌گیره که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه تهدید کرده مردم را به کشتار بیشتر. در هفتمین شب اعتراضات به نتایج انتخابات هزاران معترض جمعه شب نیم ساعت زودتر از شب‌های قبل با رفتن به پشت بام ها شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادن. حرکت معترضین که علاوه بر تهران در برخی از شهرهای بزرگ ایران از جمله مشهد دنبال شد، از آن رو اهمیت دارد که ساعاتی پیش از آن آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه خواستار پایان دادن به اعتراضات شده بود. گزارش سایت قلم نیوز وابسته به میر حسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری حاکی است که یاران موسوی که علاوه بر رأیشان روزهایی را می‌بینند که نمادهایشان را هم به یغما می‌برند، برای آنکه معنای الله اکبرشان قلب نشود میان ذکر الله اکبر شعار می‌دهند یا حسین میر حسین. این سایت اینترنتی می‌افزاید الله اکبر آنها معنای بسیاری دارد برای آنها که می اندیشند و امید که نتیجه بخش باشد. هواداران موسوی در روزهای گذشته چندین تظاهرات گسترده برگزار کردند که در آن صدها هزار معترض به نتیجه انتخابات شرکت داشتند. این تظاهرات پس از آن آغاز شد که وزارت کشور جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را با 24 میلیون و 500 هزار رأی برنده انتخابات معرفی کرد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و مجمع روحانیون مبارز از معترضان خواستند تا روز شنبه یعنی امروز ساعت 4 بعد از ظهر از میدان انقلاب تا میدان آزادی دست به راهپیمایی بزنند. این در حالی است که مرتضی تمدن استان تهران استاندار تهران اعلام کرده مجوزی برای انجام این راهپیمایی صادر نشده است و سخنان رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه فصل الخطا است. آیت الله خامنه‌ای روز گذشته گفت مسئولیت هر اتفاقی در تجمعات و راهپیمایی ها به وجود بیاد با مسئولان برگزار کننده آن است. به گفته تحلیلگران اظهارات خامنه‌ای به صراحت نشان از تصمیم وی برای سرکوب تظاهرات و ناآرامی‌هایی دارد که یک هفته از فضای سیاسی ایران را به شدت دچار تلاطم کرده است. در بزرگترین راهپیمایی غیر دولتی و مسالمت آمیز پس از انقلاب بهمن 57 که روز دوشنبه گذشته 25 خرداد برگزار شد، بیش از 2 میلیون نفر شرکت کردند که در پایان آن 7 نفر متاسفانه کشته شدند. رهبران سیاسی معترض به ویژه میر حسین موسوی هنوز به تهدیدهای آیت الله خامنه‌ای پاسخی نداده است، ولی تصمیمی برای لغو راهپیمایی امروز نگرفتند. نقل قولی است از برشت که قبلا گویا در تظاهراتم یا در رادیو البرز به آگاهی شما رسونده بودم که در این نقل قول جالب اومده که اول به سراغ یهودیا رفتن، گفتن من یهودی نیستم، اعتراضی نکردم. پس از آن به لهستانی ها حمله بردن، گفت من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم. آنگاه به لیبرال ها فشار آوردن، گفت من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم. سپس نوبت به کمونیست ها رسید، گفت کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم. سرانجام به سراغ من آمدن، هرچه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند. منظور مردم ایران از شعار مرگ بر دیکتاتور شخص خامنه ای است. مطلبی است از جان لاین که بی بی سی نیوز در ایران اینو تهیه کرده، که متاسفانه فرصت یاری نمی کنه که برای شما بخونم. مطلب جالبی هست که حتما فردا به آگاهی شما میرسونم. اما خانم الهه بقراط نگاهی داره به شعارهای مردم ایران در دو هفته گذشته که با عنوان وحدت عمل به جای وحدت کلمه، که خمینی سال 57 گفته بود وحدت کلمه باشه، اما این روزا وحدت عمل باید در ایران باشه، که خانم بقراط وحدت عمل به جای وحدت کلمه بیان میکنه. اصلاحات انقلابی، شعارهای موازی و طنز و اینا، و شعارهای جدی که باید در انتخابات یا تظاهرات که در شهرهای ایران صورت میگیره، پیشنهاد میکنه که شعارهای جدی باید مطرح باشه. تا چند لحظه دیگر. خب شعار الله اکبر کاربرد سیاسی را که 30 سال پیش داشته به دلایل گوناگون از دست داده است. اگر آن زمان همه بدون توجه به عقاید شخصی خود حاضر بودند هر چیزی بگویند تا به هدفی که گمان می‌کردند درست است برسند، امروز اما فردی که هویت یافته است چنین نمی‌کند و به جایش کلمه دیگری مثلا آزادی می‌گوید. هنگامی که مردم ایران به حمایت جهان نیاز دارند، شنونده غربی که الله اکبر برایش تداعی کننده خشونت، ترور، القاعده و تروریسم اسلامی است، با شنیدن این شعار از تهران گرفتار در تناقضی عجیب میپرسد واقعا آنها آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میخواهند؟ پس چرا الله اکبر میگویند؟ خانم الهه بقراط مطلبی در این مورد داره که بررسی میکنه شعارهای هفته گذشته در ایران. آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار حکومت ولایت فقیه از شعار وحدت کلمه استفاده کرد تا همه عقاید و مسیرهای سیاسی را زیر پرچم تحولی که وی پرچم آن را برافراشته بود گرد آورد. وی با وحدت حول کلمه در عمل سبب تضعیف و در حاشیه قرار دادن اندیشه های دیگر گشت و راه را بر تثبیت و تحکیم ولایت فقیه گشود. تجربه گذشت زمان نشان داد وحدت کلمه یک مضمون واپسمانده قبیلهی، تکصدایی و پدر سالارانه است که از درونش نمیتوانست جز جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، سر برآورد. وحدت کلمه به معنای غلبه، تسلط و اقتدار یک کلمه و یک اندیشه و حذف همه کلمات و اندیشه های دیگر بود. 30 سال پس از آن جامعه ایران پس از تجربه خونین از وحدت کلمه عبور کرده و با متنوع‌ترین کلمات و عقاید و مسیرهای سیاسی به تجربه وحدت عمل می‌پردازد. این پدیده ارزشمندترین گوهر سیاسی و اجتماعی است که اتفاقا جمهوری اسلامی ناخواسته آن را صیقل داده است. نمیتوان از همبستگی ملی سخن گفت و نقش جمهوری اسلامی را در شکل گیری آن در شرایط کنونی نادیده گرفت. حکومت اسلامی مانند هر پدیده دیگر ضد خود را درون خیش پروراند و آن را با یک انتخابات غیر آزاد و محدود به خودیا به دنیا آورد تا رشگر عظیم غیر خودیا را به طور همبسته به میدان سیاست بکشاند. وحدت عمل که خود را به جای وحدت کلمه بر افکار و احزاب مختلف تعمیل می کند، یکی از مهمترین تفاوت‌های انقلاب کنونی با انقلاب اسلامی است. بلی، انقلاب، این انقلاب است و طنز تاریخ که زمینه آن را اتفاقا کسانی فراهم آوردند که به دنبال اصلاح رژیم بودند و چوب الف بر سر براندازان و سرنگونی طلبان میکوبیدن، انقلابی که شکست و پیروزیان به تداوم و پایداری مبارزه مردم و واکنش کسانی بستگی دارد که با شعار تغییر آرای مردم را به خود جلب کردند. اگر تغییر اتفاقا با پیروزی آن نامزدها در انتخابات قطعا به بن‌بست میرسد، لیکن اینک با شکست آنهاست که راه خود را میگشاید. راه اصلاحات بیراهه بود، اما گویی باید از آن عبور میشد تا بتوان به راه دیگری رسید. چه فرقی میکند این راه نامش تغییر باشد یا انقلاب؟ راهی که حتی اگر با سرکوب خشن به بن‌بست برسد و یا به کجرایه هدایت شود، به هر حال در پیش گرفته شده است و کسی را یارای انکار آن نیست. شکست و یا به کجرایه کشانده شدن یک انقلاب سرشت آن را نفع نمی کند. به شعارهای موازی که در 2 هفته گذشته مطرح شده میپردازه خانم الهه بغراد، تا چند لحظه دیگر اینا را برای شما میخونم. البته یادآوری میکنم قسمتی این شعارها را خانم فیروزه برای شما خوند، ولی ما بیشتر همه جوانه به آن را خانم الهه بغراد بررسی کرد که برای شما خواهم خوند. با ما باشید. از ابر پاره پاره می نویسم، تمام اطلسی ها را خبر کن که از فصلی دوباره می نویسم، که از فصلی دوباره می نویسم. من از خواب گل اینجا می نویسم. از اینجا در تحولی که اینک ایران را از سر می‌گذراند، ایران از سر می‌گذراند، می‌توان نشانه‌های برخی رفتارهای موازی را در رابطه با انقلاب اسلامی مشاهده کرد. برخی مثبت هستند، با برخی اما باید با احتیاط روبرو شد تا یک بار دیگر در چاهی مشابه 30 سال پیش نیفتاد. مثلا نگاهی به شعارها بیاندازیم. خشونت تنها در چماق و تفنگ نیست که بازتاب می‌یابد. گاه خشونت زبان راه را بر چماق و تفنگ می‌گشاید. یکی از زنده ترین و خشن ترین شعارهایی که در تاریخ معاصر ایران ثبت شده و مشابه آن را در کمتر انقلاب و جنبش اجتماعی می توان دید، شعار سهمگین و معروف خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم است. شعار معروفه که مردم در زمان 57 می دادن، خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم. این شعار البته بازتاب منطقی اعتقاد راسخ آیت الله خمینی بود که با این سخن تیتر بزرگ روزنامه ها شد: اسلام با خون رشد کرد. اسلام با خون رشد کرد تیتر بزرگ روزنامه ها شد که خمینی گفته بود. رد پای خشونت برخی از شعارهای انقلاب اسلامی را میتوان در شعارهایی یافت که گاه در این روزا سر داده میشود، شعارهایی که پیش از آن که روشنگر و مطالبه‌گر باشد بیشتر مبلغ خشونت و بیانگر رابطه شبان و رمه هستند. مثلا وای اگر موسوی حکم جهادم را دهد، وای اگر موسوی حکم جهادم داد، و یا میکشم میکشم آن که برادرم کشت. این شعارها گویای حس انتقام و کینه است که مهر آن را خمینی بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی میکوبید. برخی شعارها با طنز همراهند، امکان ندارد کسی حتی در حال فریاد زدنش به خنده نیفتد. مثلا برادر رفتگر محمود و وردار را ببر، نفت و طلا را برده سیب زمینی آورده، تقلبم حدی داره، 1,000,000 2,000,000 نه اینکه 18 میلیون، احمدی دروغو 63% از کو، حاله نور رو دیده رأی ما رو ندیده. البته این شعار رو خانم فیروزه بهتر از من خونده، میبخشید. و یا این شعار که با اشاره به همسر رفسنجانی که در رابطه با تهدیدات احمدی نژاد علیه خانواده رفسنجانی گفت: مردم بریزن بیرون. میخوانن ننه جون مهدی فهمید، این کوتوله نفهمید. منظورشون نمیدونم کدوم مهدی هست. ننه جون مهدی فهمید، این کوتولو نفهمید. منظورش به احمدی نژاد است. و یا به اشاره به این که احمدی نژاد اعتراضات مردم را به هیجان زدگی طرفداران فوتبال تشبیه کرد که یک مدتی عصبانی میشوند و بعد میروند پی کارشان. میگویند احمدی گوساله بازم بگو فوتباله، که کاملا موازی با شعار انقلاب بود که میگفتن اظهاری گوساله بازم بگو نواره، که در 30 سال پیش مردم در پاسخ به ارتشبرد اظهاری نخست وزیر رژیم پیشین میخواندن که گفته بود این سر صدا از مردم نیست و نوار است. برخی شعارها نازل هستند، به ویژه هنگامی که مبلغ رابطه شبان و رمه و فرهنگ پدر سالار می شوند. مثلا نخست وزیر امام یک کلام یک کلام، ایرانی با غیرت، حمایت حمایت، یا حسین میر حسین، یا حسین میر حسین، هر کی ناموس داره موسوی را دوست داره، سید ما یه رنگ، احمدی رنگ به رنگ. برخی شعارها کاملا جدی و سیاسی هستند. مثلا دولت کودتاچی استعفا استعفا، این از شعار مردم، رفراندوم رفراندوم، دولت تقلب می کند، رهبر حمایت می کند، صدا و سیمای ما ننگ ما ننگ ما، مدعی عدالت خجالت خجالت، توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد. غم‌انگیز این است که یک شعار بدون هر گونه تغییری همان گونه تکرار می شود که 30 سال پیش می شد. مثلا زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این شعار یکی از جدیترین و مهمترین شعارهای این روزاست، شعاری که مفاهیم آزادی اندیشه و بیان، آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی تشکل‌های صنفی اجتماعی را یک جا در خود گرد آورده است و یادآور کسانی است که درست در همین ساعات زیر شدیدترین فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. برخی شعارها فاخرند، یعنی مثلا خس و خاشاک توی، دشمن این خاک توی، می جنگم می میرم، رأیم و پس می گیرم، نترسیم نلرزیم، ما همه با هم هستیم. و یا آخرین شعار این که با اشاره به اتهام تخریب و شیشه شکستن توسط تظاهر کنندگان می خوانند، مثلا مثل این شعار: ما بت شکنیم، شیشه شکن نیستیم. به راستی اگر قرار بر بت شکن بودن است، در این صورت در برخی شعارها که به شکل گرفتن بت‌های دیگر می انجامند، هر اندازه هم که بت‌های کوچکی باشند باید بازنگری کرد. لازم است به شعار الله اکبر نیز اشاره شود. این شعار همون گونه که احساس و دیده می شود، کاربردی را که 30 سال پیش داشته به دلایل گوناگون از دست داده است. 30 سال حکومت اسلامی جذابیتی برای این شعار باقی نگذاشته است. گذر از وحدت کلمه و رشد فردیت در اتحاد عملی که پیش روی ماست نمیتواند همگان را زیر چنین شعاری که با هویت فرد رابطه مستقیم پیدا میکند گرد آورد. اگر 30 سال پیش همه بدون توجه به عقاید شخصی خود حاضر بودند هر چیزی بگویند تا به هدفی که گمان میکردند درست است برسند، اما امروز ممکن است سیاست بازان همچنان بر اساس هدف وسیله را توجیه می کند، دست به هر سخن و کرداری که با اصالت فردی آنها تناقض دارد بزنند، اما فردی که هویت یافته است چنین نمی کند. از همین رو بسیاری به جای الله اکبر کلمه دیگری می گویند، مثلا آزادی. دوران وحدت کلمه سالهاست به سر آمده است، به ویژه در مورد شعارهایی که مانند الله اکبر که ظاهرا از عقیده سرچشمه میگیرند لیکن کاربرد ابزاری دارند، آن هم در شرایطی که الله اکبر پس از طالبان و 11 سپتامبر در افکار عمومی غرب تداعی کننده خشونت، ترور، القاعده، تروریسم اسلامی است. در شرایطی که مردم ایران به حمایت افکار عمومی جهان نیاز دارند، شنونده غربی با شنیدن این شعار از بام و خیابان تهران در تناقضی عجیب با هدف اعتراض کنندگان میپرسد: واقعا آنها آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میخواهند؟ پس چرا الله اکبر میگویند؟ بدان که هستم اگر می روم، اگر نرفتم بدان که سرم. ایران ایران سرزمین خوبان، قندین عباس که ما هستیم، ما هستیم مهد. در ایران یادگار نیکان دل خوشدار که ما هستیم، ما ادامه مقاله خانم الهه بقراط فردا به آگاهی شما خواهم رسوند. در ضمن یادآوری میکنم که ساعت 4 بعد از ظهر امروز در شهر کوپنهاگ مقابل پارلمان دانمارک تظاهراتی به حمایت از مردم ایران برگزار میشه. همونطور که گفتم ساعت 4 بعد از ظهر دوستانی که وسیله نقلیه دارن میخوان برن به شهر کوپنهاگ میتونن با شماره تلفن 275822 تماس بگیرن که هماهنگی لازم رو انجام بدیم که به اتفاق به شهر کوپنهاگ بریم. شاید شما هم از کسانی باشید که همیشه از خودتون میپرسید که چه باید کرد و چه میشود و به کجا میرویم. در این سرابه شوم به هر طرف میرویم سرمون به سنگ میخورد، مثل اینکه هر بدشانسی بدشانسی دیگری به همراه دارد. تمام نیرو را به کار میبریم چرخ زندگی بگذرد. چرخ زندگی روزمره بسیار هم سخت است. این زیستن ساده بدون آرمان، بدون بلند پروازی، بدون لذت و زیبایی، بدون شوق، یعنی بیرنگ ترین زندگانی. خود معمای جان فرسا شده، باید از آرزوها چشم پوشید. وضع چنین در خور حیثیت انسانی است؟ آیا وضع چنین در خور حیثیت انسانی است؟ هر فرد زنده در هر جامعه‌ای حق دارد توقع داشته باشد ساده و آرام زندگی بگذراند، حق دارد از عمرش بهره بجوید، حق دارد در فتن خود باشد، از طبیعت آن بهره ببرد. طبیعی است که برای هر جنبنده‌ای طبیعت رایگان است. می‌خواهد وقتی خسته است در گوشه‌ای، در کاشانه‌ای آرامشی به دست آورد. در شرایط فعلی روزگار سخت و نابسامان نمی‌شود اندکی به خود اندیشید و از طبیعت ارزانی شده بهره گرفت. در چنین جامعه‌ای که همه چیزش آلوده و کدر است، کم تا کسی فکر می‌کند راه درست را انتخاب کند تا به مقصد برسد. در چنین جامعه‌ای می‌خواهند در واقع همه در فکر آن هستند کلای همدیگر را بردارند، با این کار گلیم خود را از آب بیرون بیاورند. اینجاست لبخند از لبها، لطفا از نگاه دور می‌گردد. گذشت و مهربانی و اعتماد جای خود را به خشونت و نامهربانی و بدبینی می‌دهد. در چنین جامعه است همه از هم بیزارند، یک نوع مسابقه برای رسیدن به منابع شخصی. شاید در چنین جامعه برای بعضی آسایش مادی باشد، اما معنوی چه؟ شبها روز می شود، نامش را گذاشتن زندگی. مردم را به حال خود رها می کنند، هرچه خواستند بکنند، هرچه خواستند بگویند، نامش را می گذارند آزادی. دستگاه عدالت برای آن است که ضعیف جرأت نداشته باشد در مقابل تجاوز قوی از خود دفاع کند. مردم چنان گرفتارند که فرصت اندیشیدن نداشته باشند. تا فرصتی پیدا می کنند از خود می پرسند چه باید کرد، به کجا باید بریم، مقصد کجاست. زندگی جوهر لطف خود را از دست داده است. این زندگی بدون جوهر به درد چه می خورد؟ به جایی رسیدیم که دیگر نعمت‌های رایگان طبیعت مثل آسمان فیروزه‌ای، آفتاب زرتاب، بهار سرسبز، خزان زرد دیگر نمی‌تواند چهره ما را بگشاید. اگر جامعه چنین است، هرگز به خوشبختی دست نخواهد یافت، حتی کسانی که تمام نعمت‌های مملکت را در اختیار داشته باشند. زندگی در دنیای امروز چنان به هم نزدیک است که باید محیط سالم به وجود آورد تا سعادتمند زیست. بشریت حکم کاروان را دارد که نیاز دارد پیش برود. بزرگترین، خطرناکترین گناه آن است که راه را بر جامعه ببندند و در افق آن نوار سیاه بکشند. گروهی عشق خود را در آن می‌بینند که مملکت ماتم سرایی تبدیل بشد تا به دلخواه آنها باشد. اما فراموش نکنید که شما مایه تسلی آن هستید. بشر به نیروی امیدوار بودن بار دیگر آن را از دست نمی‌دهد. یک بار دیگر امیدوار است. امید به آینده، امید به سازندگی، امید به پیروزی و امید به سربلندی. Yeah. مردم تهران جمعه شب شب گذشته ساعاتی پس از خط نشان کشیدن آقای خامنه‌ای به پشت بام‌های خانه‌های خود رفته و فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این اقدام پس از ایراد سخنان خامنه‌ای در نماز جمعه صورت گرفت که در آن معترضان را مورد تهدید قرار داد. این اقدام که در ساعت دیر وقت شب در سراسر تهران صورت گرفت یک چالش مستقیم در برابر خامنه‌ای است. خبرنگار تلویزیون فرانسه نیز در گزارشی از تهران گفت علی‌رغم تهدیدهای خامنه‌ای مردم تهران در نظر دارند امروز شنبه ساعت 4 بعد از ظهر بار دیگر دست به تظاهرات بزنند. متاسفانه خبری رو همکنون در وبسایت ایران اینفو ببخشید ایران پرس نیوز .com هست که تلویزیون دولتی ترکیه گزارش کرده که در درگیری مرز جمهوری آذربایجان و ایران تعدادی کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری آذربایجان پرس در نزدیکی شهر جلیل آباد میان نیروی امنیتی جمهوری آذربایجان و گروهی که می‌خواستند به صورت غیرقانونی از ایران وارد جمهوری آذربایجان شوند درگیری صورت گرفت. بر اساس این خبر در نتیجه این درگیری تعدادی از جمله یک سرباز جان باختند. هنوز علت این درگیری تعداد کشته شدگان و هویت آنها مشخص نشده است. در رابطه با سخنان خامنه‌ای آقای بارک اوباما هشدار جدی داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته ساعتی پس از سخنان تهدیدآمیز خامنه‌ای در هشداری که به رژیم تهران گفت نگاه جهانیان به ایران دوخته شده است. اوباما که با تلویزیون سی بی اس آمریکا مصاحبه میکرد گفت با توجه به لحن برخی اظهاراتی که بیان شده باید تصریح کنم که جهان رفتار رژیم تهران را تحت نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که آیا پیامی برای معترضان در ایران دارد گفت ایالات متحده در کنار کسانی است که به طور مسالمت آمیز خواهان عدالت هستند. خبرگزاری فرانسه نوشت اظهارات اوباما در حالی بیان می شود که برخی سیاستمداران در واشنگتن از موضع معتادانه رئیس جمهور آمریکا در قبال رژیم تهران به شدت انتقاد کردند. آخرین خبری که ما داریم از روز گذشته اکثر تلفن‌های زندان اوین در بندها و سالن‌های مختلف به دستور مسئولان زندان قطع شده است. مسئولان زندان اوین با قطع 97% تلفن‌های زندان اوین 25 تلفن از 28 تلفن در هر سالن در بندهای عمومی، قطع کامل تلفن‌های بند 240، قطع کامل تلفن‌های بند 209، قطع کامل تلفن‌های بند 2 الف سپا و قطع کامل تلفن قرنطینه ها تماس زندانیان با دنیای بیرون را عملا قطع نمودند. هرچند مسئولان برای این عمل خود دلیل مشخصی ارائه نکردند، اما مطلعان عنوان می‌دارند حجم بی سابقه شهروندان بازداشت شده و انتقال آنها به این زندان و تلاش برای جلوگیری از انتشار اخبار و وقایع درون زندان عمده دلیل این مسئله می‌باشد. خانواده بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشت شده های اخیر با یادآوری فجایع دهه 60 در این زندان، یادآوری میکنم که دهه 60 حدود گفته میشه که چند هزار نفر در این زندان اعدام شدند. خانواده بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشت شده های اخیر با یادآوری فجایع دهه 60 در این زندان و عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه در حال حاضر نسبت به بستگان بازداشت شده اونها به شدت از این موضوع نگران شدند. لازم به ذکر است که این محدودیت در زندان رجایی شهر کرج نیز با درصد متفاوتی ایجاد شده است. اندوه و اتفاق افتاده، یه آه خدا حافظ، یه فاجعه ساده، خالی شدم از رویا، حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پشمون. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شو، یه لحظه فقط، یه آه جنس شکفتن شو، از روزن این کنجه خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شد. برگشتن از فاصله دورم کن، یه خاطره با من باش، یه گریه مرورم کن، از گرگر بیرحم این تجربه منسوز، پرواز رهایی باش به ضیافت دیروز، به کوچه که پیوستی شهر است و لبا لب شد، لحظه آخر لحظه، شب عاقبت شب شد، آغوش جهان روبه دلشوره شتابان بود، راهی شدن حرف نقطه چین پایان بود. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط یه آه هم جنس شکفتن شد از روزن این کنج خاکستری پرپر مشغول تماشای بیرون شدن من شد بله، اگه بعد از ما نیومدن برنامه ادامه دارد. سپاس ما رو به خاطر همراهی و یاری خودتون بپذیرید. فراموش نکنیم که بشر به نیروی امید زندگی میکند، امیدوار است و یک بار دیگر باید بدونیم که این امید رو از دست ندیم و بدونیم که ما پیروز هستیم، برنده هستیم، سرزمین ما جاودان است و ما جاودان میمانیم. زیارتم ای سر سرزمین مادری ایستگاه آخری باز کن آغوش خود جز تو ندارم یاوری ای سرزمین مادری ایستگاه آخری باز کن آغوش خود جز تو ندارم یاوری دستت بده به دست من به خاطر دیدار تو گذشتم از شکایتم به خاطر دیدار تو گذشتم از شکایتم ای سرزمین مادری ای ایستگاه آخری تو ندارم یاوری ای سرزمین مادری